Mondd meg, hogy miért csinálod, te már úgy sem bánod, hiszen más, aki ülöl éppen, ezt mire vérjem. Értem, élsz, de te mit remélsz? Kicsit őrült ez a lány, ma ez a hibája. Vártam rá, hogy újra itt legyél, de a múltból oly sok minden elkísér. Úgy eltűnnék veled, de semmiben. De te úgy sem jössz el, de te úgy sem jössz el. Nem kell félni, hogyha menni kell, őszintének menni úgy sem mersz. Hogy mi van velem, neked úgy sem számít, téged a pillanat az, ami elcsábít. Hogy mi van velem, neked úgy sem számít, téged a pillanat az, ami elcsábít. Mondd meg, hogy miért csinálod, te már úgy sem bánod, hiszen más, aki ülöl éppen, ezt mire vérjem. Értem, élsz, de te mit remélsz? Kicsit őrült ez a lány, ma ez a hibája. Ne szóljon hozzánk most már senki sem, nem kell mindennek elvesznie. Ha kérhetném tőled, hogy úgy néz rám, ahogy nem is olyan rég, ahogy nem is olyan ég. Ellöknél magadtól messzire, de érzem, nem kellek, maradjunk ennyiben. Mi van velem, neked úgy sem számít, téged a pillanat az, ami elcsábít. Hogy mi van velem, neked úgy sem számít, téged a pillanat az, ami elcsábít. Mondd meg, hogy miért csinálod, te már úgy sem bánod, hiszen más, aki ülöl éppen, ezt mire vérjem. Értem, élsz, de te mit remélsz? Kicsit őrült ez a lány, ma ez a hibája. Hogy miért csinálod, te már úgy sem bánod, hiszen más, aki ülöl éppen, ezt mire vérjem. Hogy miért csinálod, oh. Hogy mi van velem, neked úgy sem számít, téged a pillanat az, ami elcsábít, yeah. Mondd meg, hogy miért csinálod, te már úgy sem bánod, hiszen más, aki ölel éppen, és mire vérjem. Értem, élsz, de te mit remélsz? Kicsit őrült ez a lány, ma ez a hibája. Hogy miért csinálod, oh.